إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أي بندرة بشغليت دع الله جودنا صلى الله عليه وآله وسلم e ko rentinde ko wiyete goofi luttude Allah e conséquence ko yanti yan ko jiwinta ko. Eɗen gandi jomiraɗo wi kala ko jiiɗo ne bonan leydi dow koye mon ko onon paggiti. Wa ma asabatkum musibata Allah fa bima kasabat aydikum, de onon paggitiɗe. Ɗum noon gonnam sa yi hannde aduna o no wayni woto feccu sikki yimɓe mbelsindima diine Allah, mbelsindima deftere Allah, mbelsindima sunna nelaɗo Allah. Ko noon kadi natti woƴƴeede ngannduɗa keeri Allah ɗi, keeri Allah nduggaama, banggeeji fof gonnam diine waɗaama sabu tes bonnaama. E ɗiɗon bakkatuuji ko ɗin ngaddi no wayni, ɗum addani aduna o waydi no waydaani jooni. Joomiraaɗo noon holli so yimɓe tuubi goppi tan Allah ɓamtan balawuuji ɗi. Ko noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wii, kala no njiiɗa musiiba e balawuuji e yimɓe anndu wonko ɓe mbaɗi, oɗi ngannduɗa ɓamtataake sona so ɓe tuubi, yo Allah newnan men ruttaade e joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala. Allah wi kala duttiiɗo ko jaafiiɗo, wa inni la ghaffarun liman taaba wa aamana wa amila salihan summa ihtada. Jooni en kolli bakkatuuji ngannduɗaa ko are qur'aana ɓurɗi tekkude, ɓurɗi mawnude, ɓurɗi hulɓinaade, ɓurɗi rentineede, woni shirku billahi ko hen jeya akbarul kabair. Bakkatuuji ɓurɗi mawnude ɗi fof so arendiniiɗe shirku kadi woni hoore. Eyi wonno so a waɗii shirku billah, joomiraaɗo subhanahu wa ta'ala a fundimo e tagoore makko taw kanko tagi tagoore nde fof. Anani alalahul khalqu wal amru, Allah wi kanko tagi kay, kanko jogii yamirore. Kono Allah taga ngannduɗa yimɓe mum fonga ngannduɗa asman werta leydi waɗi heen tagoore mum, neɗɗo goɗɗo adda sariya mum ngannduɗa sariŋaaji ngannduɗa gestonde feere en walla deegole en walla napoléon en, wiya ko ɗum dognirte e dow yimɓe a gooti e ɗum hankadi so wootaama ensemble gasi. Alladhi khalaqa Allahu lahul khalqu, Allah joomiraaɗo kanko tagi. Ana ɗum waɗi so a ƴetti ngannduɗa kanko Allah wi aɗa fondama e goɗɗum. Allah jeyi tagoore makko, jeyi leydi makko, jeyi asman makko, jeyi tagoore nde, sariyaji makko ko ni o wi mbaɗe gacce ɗum ɗo. Goɗɗo ara wiya ala kañum ñaawata yimɓe, kañum addata miijoji mum faw e dow yimɓe, han kadi ne yahana wiya na satto diine l'islam walla na satto keeri ɗi. Ɗum woni akbarul kabairi inda Allah, ɗum woni bakkat fof ɓuri mawnude ko on. Anani joomiraaɗo tagi tagoore makko, neli nelaaɓe makko, tellini defte makko, khalaqa al khalqa wa arsala al rusul wa anzala al kutub litakuna ad-da'atu lahu wahda. Allah waɗiri noon ko mbeerama kanko gooto ɗofta, kanko jogii ɗoftaare, kanko gooto rewete. Jooni noon an gacca sariya Allah, gacca luwa Allah, mbiyaaɗo waɗa luwaji goɗɗi. Anani wa shirku wal kibru, ngannduɗaa yo naafiyaani dalik. Jooni ko Allah kañum tagi tagoore nde, addina la e makko ganda tellin defte makko wi'o kanko yo rewe kanko goto awa goddon ari kanyuna ma sawline don tan ma fonde Allah tan ma fonde Allah tan wor ko wi'ete shirku billahi kanyuma mawliki nari yadata e din ala fonu yadata e din kamida ka julu ad jogi shirku billahi anata ndaw walla an ka mushriku billahi ka mawniki ni do kadi ka mawniki ni mbida ka julu yahata do wadna la sallallahu alaihi wasallam aw qur'ana to holli bado shirku billahi allah harmini dum nadde aljanna min shirku billahi faqad harrama allah alayhi aljanna mawniki ni don biima adda tan dirtin don sariyaaji allah ma daro pas place allah tan ma wiye ko ganno mirnini ma wiye ganda ko ni wati kanyum jogi sariya kanyum addanta yimbe shar'inanta yimbe ba ndeyurta allah ko an ko gonda saga addan yimbe sariya no yimbe ndeyurta allah allah hali no riure no welidi mudani ko non wadirse anani du wal nara sa sallam yiku wiite mawniki lo natata aljanna man kana fi qalbi misqal dharratin min kibr anani la yadkhuluha natata aljanna hadith mu sahih muslim تامدري تابند جيدي دي جاتل ونمر حديث وتو صحيح مسلم دوم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابنون لانت ديو غوفي بوردي تيكودي فوان جيا ان جاهي غوفي كادي بوردي تيكودي كادي بوردي ماوندي بوردي حلمناد ادا حالا دين الله على هين غاندات انني تن ما تن بيدا كو ويا تن ما تاو تاون كون على ين فو دليل ولا صفات الذين صفري هاد ماكم يا تن ما ديرتينادي so Allah wi no waɗi jogi junngo tan mbiya ala ko hoddiru Allah walla ko bawde Allah ala ko doole Allah aɗa awwila tan anani tu woni ko maftal al qawlu ala Allah bila ilmin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa wasfuhu bi diddi ma wasafa bihi nafs Allah siforo hunde hoore makko angaran mbiya dirtino on siwo aɗa watta ɗon goɗɗum anani ɗum ɗon firti tan ka teddinani jomiraɗo anani jomiraɗo noon kanko sifaji makko fof ko timmude ala fof ko manki hen anani kanko no sifori hoore makko ni kono ɗum addude haalde ko anda ko addi bone on fof Allah wi qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghi bighairi alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun bonandiji fof ko ɗo fawi huy joom kay harmini ko gueɗe ganduɗa bonɗe pankare haala bon ko suudi hen e ko feeñi Allah haaɗi ganduɗa ko junubaji e bakkatuji e toñangge ko alda e dow gonga jana yimɓe attoña ɗumen ala fo gonga fo ala hen jangu tan doole ooɗe ndiɗɗi ndin tan Allah kadi on tushriku billahi ko Allah yamirani fo nde ɗo hunde yo rewe yode mawnini yode teddini yode wangge yode ɓafane an aɗa ara aɗa ɓafana nde ɗo hunde aɗa wango ɗum aɗa ɓortan ɗuma joni comji ma kiiɗo lekki kay ki ñayete ko ñalawma manijo sa ari toon kay ɓortan tekke ma ha laaɓa bangoɗaki laabi jeeɗiɗo walla laabi holbiɗo ma noon Allah ko leɓɓawahu lwasil asik ganɗa suudu kawatu ko toon wangete enandi hunde fof fof waftini ɗum noon ko haalde Allah e diine Allah ka an antugu wallahi ma la ta'lamu anani ɗum ɗon koye zanu junubaji ɓurɗi mawnude Allah wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu kala ko wona domaine ma woppu ko wona ganduɗa bindi ma acco yarani toon ɗum ɗo ala ko ganduɗa hen anani anon ganduɗa mbiyaɗa haala haala diine hay hunde a janggani e diine a janggani qur'an a janggani hadise anda hay gotel hen sariyaji mum kono ko an jottoɗo aɗa sata diine aɗa fuccido hankkadi aɗa wiya ɗo kay ni ɗi asman o di wona ni wayde duulo ɗe ko ga guurata ɗi an ko andintuma ɗum hay gotel a ngabbani toon a yaani ala ko ganduɗa hen Allah wi koni kaali ko ganduɗon inna sama'a wal basara wal fu'ad ay ko wiyete nanɗe ko e jiiɗe koye ɓernde ɗeɗo gueɗe foof Allah rottirma ɗeɗo terɗe ganduɗa ko ganduɗa responsabilité mawɗo aɗa liggoraɗe ko Allah yamiri ko kono an hakkille ma belɗo e fasintagal ma e ganduɗa e haala ma foof ko haalde diine Allah ka anda Allah bila ilmin ay batte haalde diine Allah ko wasi taw gandal ala ɗum addi shirku billah ɗum addani yimɓe yande gueɗe karmude ɗum addani fayrulaji yeɓere ɗum addani hurumaji ko Allah wino yo suure surtede ɗum jibini ganduɗa gueɗe kewɗe ɗum ɗo fof adde ɗum ko susde Allah haalde Allah e dow diine Allah ko wona gonga an mbiɗa aɗa yiida e annabiño rokkuma sariyaji goɗɗi kesi an aɗa yondini ewa ga nanngude deftere Allah sunna annabijo aɗa ɓama e Allah direct walla aɗa yiide nelaɗo Allah ne tindinma wima ni an kan haala to guittuɗa ɗum nela sa sallam tawi ko noon somo yahanno nden aduna he hade makko yaado wiyata mbatte hakkille ko gaccirima on ko sinnomo artannomo yahaɗa omo ara omo yiye leyɗele men he foof mi mbi komo yiyatamo woodi kono ala foof mi mbi ko ɓe jiyatamo kono yiyoɓe no goodi nani ɗum woni ganduɗa alqawlu ala llahi bi ɗum ɗo fof dayilo ala hen haala tan aɗa ngabba dow asman aɗa yiida e jomiraɗo hadratul ilah to min jooɗi ko ni jomiraɗo wi aɗa haala tan aɗa haala ɓuuri tan hankkadi kaari en kaari wonti ɗo ñuuñu naati ɗo so wonti ñuuñu tan min paye makko alif anani e do gede fu ko fenandeji tan gonna wada hakkillaaji yimbe tinibe hankadi kaandina tan ha kaanga anani sona dum tawi hakkille ma na sildira ko non anani yeddude sifaaji Allah di joomiraado sifiri war makko ko towal ko towal dum wadi ganda ay ko wiyete almami mu'attilina en wi bota Allah sifore duube andi kambe ngoni buldi be sifa Allah sa wi Allah mbi Allah ala do Allah ala les e mbiya Allah ganda ndi tan yeddude ko Allah hankan noon ɓe mbaɗi hen gaaɓol Allah ala junngo Allah ala yeeso Allah hankadi ɓe ji tan wiide ko Allah woodani yo Firauna la'natullahi alayhi en nabi Musa joofonima wonde kay joomira subhanahu wa ta'ala jooman ganda fo asamawata de Allah je asmanuji leydi Allah sifori joomiraɗo towal ɗum waɗi Firauna gandam ganda imamul mu'attilina en kanko woni almami ɓulɗimɓe sifa Allah wonde ko dow Allah heedi noon wiye mbiwoto wiya noon arrahmanu ali arstawa ala istawa o ala fof ko mbaɗani hen ɓe guitti hen laamu ɓe mbaɗinti hen mbatti hen gueɗe goɗɗe ɓe kaali hen tan ha heewi kanko Firauna kanko ne wonno ko caliɗo on sifa wonde Allah siforede towal o wiya haman ibni li sarhan laalli ablugul asbab o wi ɓayde noon Musa wi Allah mum ko dow to heedi ɗum noon yo haman ar yo Mahammadu o sooroyal towgal o yaaha to noon ƴeewa somo dawa toon ani yeddugol ten fa taliyu ila ilahi Musa mi yaha mi ƴellito ha joni ganduɗa e deweteɗo Musa o wa inni la azunnuhu kadiba Firauna kanko mo sikki tan ewa ɗumuri jiccude e sikke makko hene kay Musa ko penɗo so wi Allah ko dow woni kay ɗum ko fenade mbiyata Allah ala dow Allah ala les Allah ala ga Allah joni Allah ala junngo Allah ala ha joni koyngal Allah ala yeeso ɗiɗo sifa fo Allah siforima hoore makko accirno ko wondima wiide no way nde ɓe namni Imam Malik al kayfiyatu majhul al imanu bihi wajib gonɗinde ko Allah haali ko ko wajib i kono ala ɓe mbi kamɓe de ko aqida ashari Abul Hasan al ashari moɓe kalat ɗo o ona deftere makko yalte kan haala kanko haalno ko yalti hen ha gasi anani kanko oɗo Abul Hasan kanko hoore makko e nder ɗeɗo ayjina jeeya ko faami hen wonde kay siforte joomira siforte ko dow yahafuna rabbahum min fawqihi anani joni noon kam Firauna e hono Firauna en mbi ala Allah wiyetake ko dow woni Allah ala dow Allah ala les Allah ala joni mi jiiɗi wiide ko ala hay nokku tan anani eyyi ɗum waɗi ganda ka sa ƴeewi deftere makko gonam ina holla hen tikkanko Abul Hasan o ruttima e kan haala kono ha joni ene kan janngatega fi aqdil ashari wa fiqhi maliki ina ɓamata aqida maliki tan pofta ko salafi yonge ko almami ganduɗa teskaɗo ko imam daalu hijora kanko wona mo jogui aqida kono mbi ala aqida maliki oɓe cohlani ɓayri malika wiyaade ko alkayfiyatu majhul al imanu bihi wajib ɓe mbi ɓe jiiɗa aqida jiiɗi fiɓɓu makko noon kono ɓe jiiɗa aqida makko ɗum waɗi ɓe gadde aqida ganduɗa ashari yanke oɗo anani hay on taw joomum yalti hen ha gasi kanko ashair kanko Abul Hasan o o yalti hen sereji mum nangodi o tuubi kan haala wattan gurdam makko anani o yanta aqida ahlu sunna wi kala ko imam ahmad firano waɗarina kaso wi ko ɗum woni gonga anani ɗum ɗo fof ganduɗa ɗen gueɗe ɗum addi ganduɗa haalde Allah ko anda ko ɗum addi ganduɗa tataɗe kewɗe joɓɓi kewɗi ganduɗa e gasɗi kewɗi anani kanko oɗo gonnam defte makko noon tigi holde tigi walle fi deftere o holli hen o yalti aqida moɓe kalata ɗo ha joni janggueteɗe ɗo e leyɗele men o wi o yalti hen haalaɗi anani yantasibuna ilayya fima taba minhu fi akhiri hayati raja'a rahimahullah ila aqidati ahli sunna anani hen tigi o ruttiti gonnam ɗum waɗi ɗum waɗi ganduɗa sa ƴeewi defte ma o wi ko imam ahmad bi culli ma qala bihi imam bajjal ahmad ibnu hambal o asbah yuqarriru taqrira taruddu ala aqaidi al asha kanko hoore makko dari ko omo yedde fimde ashaira nde o wallifi hen deftere ganduɗa laatin deftere moƴƴe nde wiyete ko al ibana an usuli diyana o waɗi hen kadi risala goɗɗo kadi ila ahli sahri wa maqalati l islamin mais aɗun o communication wani no hande ni hewɓe komi taw jaade aqiido hankadi goɗɗitima tinani kanko yaatiri caggal ayi ɗum waɗi ko wiyete ko haalde konngol banggal diine Allah bila ilmin ko hunde bonde kañum e sirko billahi tan yahata hankadi kañum takkodirta seertata eyyi ɗum waɗi sen ƴeewi kanko iblisa wadde kanko hoore makko ha bida ɓuranima ko wiyete ha joni goofi ɗi foof bida ɓuranima o wi pasi ganduɗa bida o neɗɗo gonɗo e goofol ne andi woni koye goofol ne ɗaminama yaltu hen so hakkille mum arti tan woppat eyyi kono noon joom bida o kañum woppata ɗe wiyata koye gonga woni yahsibuna annahum yuhsinuna suna sikkata mata ko moƴƴere ko wone mum ko ɗum woni moƴƴere sa ƴeewi ganduɗa ibnu abi asim fi sunna abu yala al musili fil musnad ka ɗo haala ina labde toon no fewi eyyi ɗum noon kanko ko wiyete bida majjinowo yimɓe wonno majjinta yimɓe ko sifaji Allah, eyyi mbiɗa fuɗɗo ti ko majjinde yimɓe sifaji Allah e fennude ko Allah haali e hoore makko, ko Allah siforima hoore makko hunde. An hono jeddirta nden hunde, joni mi jeddira ɗum tan inad batte tan candalagal e majjere. Ɗum woni ko akbarul kabair. Ɗum waɗi bida ɓurani iblisa, ganduɗa bakkatuji mawɗi kewɗi nan toon iblisa, bida o ɓuranimo nden hunde. Nani ɓe annal masiha yutabu minha, masi gofol aɗa nde raɗɗo nde ɗo hunde moƴƴani, un jour ma taw ma tuba walla goppa. Kono noon kanko ko wiite bida ko hewani woppere de, sowona ko Allah faabi ka bida ka jomu sikkata koye gonga woni. Ɗum waɗi iblisa wi ahlaktu bani adama bi zunubi wa ahlakuni bil istigfar. O wi kanko kay liɓi bani adama ene junubaji ha heewi, kono ɓe kamɓen ɓe tampanirimo wadde istigfar. Kala nde ɓe jane goful ɓe mbaɗa astahfirullah Allah yafoɓe. Kala nde ɓe jane goful ɓe mbiya la ilaha illallah, ɓe kirsine dina mabɓe Allah yafoɓe. Kanko iblisi falamma raaytu dalika basastu fihim l ahwa, o wine jiimi ɗum e maɓɓe noon hankkadi gaddumi belaɗe fittali mabɓe ɗi. Ɗum woni bidaji ɗi, fahum yusni buna, hankkadi ɓena jani hen ɓe mbaɗa bakkatuji, wala yetubuna, ɓe goppata, ɓe cikkata koye gonga, ɓe kalata, ɓe cikkata koɓe goni ko ko ɗum woni gonga. Sa ƴeewi ganduɗa akhrajahu ibnu abi asim fi sunna wa abu ya'la al musli fi l musnad. Nani ko noon temedere capantati e jeegom noon di anani. Ɗum ɗo woni ganduɗa iblis ko ɗum yoftori bani adama en. Eɗen ñaagui Allah yo Allah dandumen yande bidaji ha yettina men shirku billah. ɗum woni sa ƴeewi goto e almameɓe sunna biyeteɗo abou souleymane darani, wonnam kanko o yumino e almuɓam gondumi ɗo ɓe ɓe nangui ko deftere Allah e sunna annabijo. Ɓe mbadde noon yimɓe woɓɓe nan toon, ɓen ko joom ahlul ahwai, en dewi ko belaɗe munen ɓe. O wi ahan, o yumino kay alhamdoulillah inna inchallah wasilun. O wi min ɗamine moƴƴere Allah yettuyade. Kamɓe kay ko ɓe aqida mabɓe ne selli, ko manhaji nelaɗo Allah woni ko e pawe dow mun. Halas anani joni noon o wi ganda alul bida en ɓe kam jiitani lawol tawni, ganda ɓe goni koye ganduɗa wembere bonɗe. Wa ahlul maasi kad aqahum shawku waddahatu jaala ahlul maasi hara min ahlil bida. O wi ganduɗa yimɓe waɗoɓe goofi ɓe noon, hayso ganduɗa goofi ɗi kam nastardinaɓe. Sa yiiti aqida ma, yiiti manhaji ma, hayso aɗa enayi goofi, firti ko goofi ɗi goni koye tardindema tan. Way tan ganduɗa lawol ni giyani hen ina juuma e tuppe en e kebbe en e ñakaɓɓe en, walla ni nokkuji goɗɗine taati aɗa dirguito hen aɗa yana. ɗum woni ganduɗa ahlul maasi no wayi fo ɓen ɓuuri moƴƴude ahlul bida en, annahum ala tariq. O wi ganduɗa ɓe goni koye lawol kam, hayso ganduɗa ɓe pirguito hen eɓe jana hen ga. O wi ɓeeto kam fo jiitani lawol ni, illa innahum muawwaquna ani seeri alayhi bishawki wa wal maasi wa biddahdi wa zalak wa humus wa shahawat. O wi ganduɗa tuyoji maɓɓe ɗi no wawi tardinde, ganduɗa ha joni kamɓe yiituɓe gonga ɓe goofi ɗi ɓe janata ɗi. Soɓe goppiɗi hay ko ñalama goto ɓe jottoyto. O wi amma ahlul bida fahum haiduna, gonɗo e bida noon ko wembere bonɗe wonde, anda ko jogi, anda ko nangat. Saa fo aɗa ɗo aɗa no wiya mbaɗe ni mbatte ni gaccire ndani, soɗon gami ngol ɗon janiri bangge nano ala gacce yanirde bangge nano, jarine bangge ñaamu ala hankkadi, soɗon gama hankkadi on pukkoto e leydi mbattongo soppino du ala hankkadi, ko baydi yagga yantina hen ala ɗum ɗo ko ni diwirte ko ni waɗirte ko soppino du ko ullade leydi ñande fo tan ko wiyetata qadir goɗɗo aɗa mun haidun ani. ɗum ɗo woni ganduɗa junubaji ɓurɗi hulɓinade foof e aduna hen, ene jeeya hen kadi ganduɗa tonje e yande yimɓe kadi, ɗum koye akbarul kabair. wonno diine l' islam ari ko nunɗal, jomiraɗo neli nelaɓe o addi defte ɗe o anzala kutuba, o wi ko liyaquma annasu bil qisti, ko ha yimɓe daaro ɗo ko wiyete ɗiggere ko e niwɗal e gonga. jomiraɗo yiiɗa toñangue anani. ɗum woni ganduɗa ene jeeya akbarul kabair inda llah. ɗum woni ganduɗa ko wiyete yande yimɓe tonje rufde ƴiƴameje foof ko hen jeeya, surtout warde neɗɗo kay, surtout warde cukalel ƴeran sanga anna wijo tawi ko cukalon ina mbare yimɓe naɗe tan, yimɓene cukala mumen tan mbara ala foof haala mum to haalete lasam bala. ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala go annam wi ala nelaɗo Allah sa alah sallam wi hankkadi barɗo neɗɗo hani ko wartede anani, man qatala nafsan bigayri nafsin, walla ji annabi sa sallam o idal maw'udatu su'ilat qur'ana tillin, hol cukalel ko waɗi ko ina ware ñande daranga ko namdiro ko ngel waɗi hay batte aadi maɓɓe wonno. yata yimɓe jaaha e majjere ha yetto jibina cukalon gasa gubbatan ni woddu woddu anani. jomiraɗo haali ɗum e nder qur'an, wa ida bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib, tawi ko haqqe debbo kay ko nelaɗo Allah dari sirgini ha ɗum tawaɗo. nani sana ɗum annabi jo sanga nelade tawi ko yimɓe sukaɓe rewɓe ne mbare mere mere ala kaalowo ala kajotoɗo anani. nelaɗo sallallah sallam gonnam sippira ha ɗum iwi anani. jomiraɗo ƴeata so goto mabɓe dañi ɓinguel dewel tan gasi su yama debbo hefti mani ko Allah addi debbo tan gasi o naati ladde o ɗum sorima nder yaltata ɗen balɗe kay gacci e bajol anani joni noon ala ko woni yeeso makko am ɗum woni ganduɗa jomiraɗo subahana yumsiku ala hunin joni kay ɓinguel ngel yogel won ɗon tan gon daw gacce daw bajol amiya dustuhofi to Allah asa leydu ubba hay goto wiyatama ko mbaɗirɗa ni ko aadi ko ɗum wonno toon ay dine l'islam haaɗi nden hunde na ɗum waɗi neɗo sa sallam nde o namna oy ɓuuri bonde fof ko mbaɗa ɓinguel ma batte hulde dépense pour hoto ñamdude ma anani hachata an usarika fi matamihi wa masrabi joni ɗin programme uji mbaɗa e leyɗele men e césarie en en de kirti carte en de planning familiar fof koto sukaɓe jibina tan wi koeɗen mbawi jibinde no fewi goto foof yo haaɗ ɓinguel gotel walla ɗiɗon haaɗa ɗon ɗum woni civilisation hande moɓe gaddi o gonɗum addan leyɗele goɗɗe hande eɓe manka juuɗe population fof nayiɓi gara tawa leydi temedere yimɓe foof cawa capanɗe jeeɗiɗe jeetati ɗe fof ganduɗa ko nayeɓe oggustinɓe yaaɓe retrate in sukaɓe ngala go miijo waɗa e mabɓe koto jibin ko heewi nani ha leyɗele goɗɗe sa jibini ɓiɗɗe tan laabi ɗiɗi awa anda kaso jahata ɓinguel gotel joguiɗa duroa jibinde allahu akbar anani jomiraɗo yo arji o kanko jogui risqahu ala llah anani ɗum woni sa wari hunde foof ɓuuri bonde ko mbara ɓinguel ma hunde foof ɓuuri bonde ko mbara jinnaɓe ma yoɓe tampinima hankkadi mbiɗa a haaɓi a safti hono watte nder leyɗele heefereɓe arok jogui ganduɗa ko nokkuji to nayeɓe beddete jindeji koygonnameɗen hande yimɓe heeɓe ko ɗum jiɗi ñammude kaari ko tubak hankkadi na oña dangel mum no haɓɓi karwatel mum hankkadi sikki hono mum ala toon nde nayjo wiyata boowal watte ko kaso suusa yaltude boowal walla wedduye jinde to nayeɓe beddete to ɗen muule allah yiyata ɓiɓɓe ma yiyata ɓesgu ma yiyata ko iwe ma koni ko ɓeɗon joori ɓerɗe nani nde ɓe dukra ha ɓoye mbiya ɗum no mbaɗen journée goto oɗo ñalawma hande ko ganduɗa yummiraɓe jeeyi ɓor yumma ko ñalawma goto jeeyata nder hitande ɓeɗo goni heefereɓe tigui nani ɗum waɗi warde ganduɗa jinnaɗo mum warde ɓinguel mum bakkatuji ɓuuri ɗum mawnude kadi ko mbara ennebi allah man katala nabiyana katalahu nabiyun walla ennebi allah warma anani ɗum ɗo ganduɗa darajaji woni hen ko par ordre hunde foof ɓuuri bonde annabi yo haali hadis selluɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ashaddu nnasi adaban yawma alqiyamati man katala nabiyana wa katalahu nabi oye ɓuuri sattude lefta fof ñana daranga komo ennebi allah barɗo ennebi allah imata ennebi allah warama aha won warɓe annabaɓe allah jomiraɗo wawi munje a allah wi kam allah wi heewi da awɗoɗan gan min nabi no qutila ma anhu ribbiyuna kasir yimɓe heɓe mbarda e ennebi allah anani kono allah wi heddiɓe ɗum noon addanani ɓoppude dine allah o ayi yetat annabaɓe mbarde ennebi allah walla ennebi allah ni warma ennebi allah an a dawi dawol bongol ko yaade no haaɓoya ennebi allah ha ganduɗa fittanduma haddo e juuɗe makko annabi wi ɓeɗo foof ɓuuri ganda ɗum o firti jomum ko jaam ala e mum tan rewa hen gara mbara kadi imam adil almami kadi gardiɗo kadi leñol kadi nunɗuɗo kadi mbara ɗum ɗum kay koye junubaji kadi ɓurɗi tekkude jeeya wonno jomiraɗo holli ina jeeya e natoɓe ganduɗa soroɓe lesdanke al arche almami ganduɗa almamina hen yimɓe jeeɗiɗo wonoɓe lesdanke al arche almamina hen enani gardiɗo ganduɗa dental dine nunɗuɗo nani imam adil anani fa asarahu laysa ala nafsihi faqat jomiraɗo subhanahu wa taala suɓori oɗo almami omo moƴƴinira ɗum ɗon gaynanteri haala makko nani omo yewira ko moƴƴi omata eko boni fida qutal al imamu adil so almami go annam wiyama gardiɗo nunɗuɗo so warama ko wiyete torla o rutto e ngala gonnoɗo seeɗa makko ɗum waɗi jarima on ɓuuri mawnude kadi e man qatala aliman nasi han joni a wari ga gando semble walla a wari ɗo almami gardiɗo nunɗuɗo ina serti anani anani ɗeɗo gueɗe foof moƴƴani walla almami oɗo walla oɗo ko gardi ko allah ko gando kadi laaɓɗo riɗo nodda yimɓe e peewal warde mo nandane tan warde ko qatile ahadi nasi neɗɗo semble tan jahowo ala mawtul alim bar mayde gando nde ina ɓuuri bonde kañum nandane ko heddi ko anani ɗum ɗo foof ganduɗa azhar ko wiyete ganduɗa yazhar asaru mawti ya aliha ɗum waɗi ganduɗa gueɗeɗo ko par ordre woni par ordre woni hen anani ɗum waɗi warde fittandu kadi gonɗinɗo allah tawa aɗa teyi kadi jomiraɗo ko haali hen cappoje e ko ganduɗa ko jomiraɗo hulɓini hen ko no heewi o yiman katala mumina jomiraɗo kala barɗo gonɗinɗo allah muta'ammidan taw ka teyɗo nani a teyi tan a waɗi gañ gañalde a wari julɗo jomiraɗo yo jobdima ko jahannama direct ɗum woni ko fajida o jahannama anani jomiraɗo holli jahannama kadi kaa hedde a yaltata toon haaldeno fiya ka tikkere allah kadi joorima e dowma kadi kudde allah kadi joorima e dowma dedo lepte de fof ganda ina waddi sawari gongindo Allah dati anani gongindo Allah mo ganda ala fu malam yamna minhumani wala khilaf inna al-islam al-waqi' ba'da al-qatl taw'at wa ikhtiyar al-man nufuz tawqa an jula an tiigi tecciti tanjaada gornam ciortu da fitandu makko boran anani badda ciuglo makko aliyati mun ganda bonnuda galle bonnuda ko rewanno Allah ko fu addartini omo julanno omo horanno omo sakkotono omo muddono dum do fawani sababu darib dum wada ko wiyete ganda warde bangal warde te warde juldo ni ha andube jugi hel lural e fi jomon so tubina jabe ah be mi na jabe be mi jabata wa hal tamna'u tawatu almuslimin ba'da wuqu'i fi qawlan listalaf kam bi kalina ala jili riwaya imam ahmad anani kanko wi ah wal ladina qalu la tamna'u tawatu min nufuzi aw joni ko wari ko so nangam kadi o warte dum kadi jian haqqun li adami lam yastafi dar ad-dunya o yalti aduna ha jaltugol makko aduna ko batte toñangama e do makko anani joni kambe be do ronannobe be so be njaafi wala be en ganda nangi eddi wala ko nande wonde en gede hakkuna ma Allah kadi ne heddi ton hakkuna ma Allah ne heddi de anani ko ngudi tan ganda ngari hen asahhul qawlan fil mas'ala an haqq al maqtul la yasqna do barado hakke makko sami sanon de joni noronobe be en jogi hakke mun an kanyum en yafade wala ronde wala nangudi eddi kada o kada walla gardido leydi ganda ko wiyete ganda lamdo kanyum ne ganda kanyum ko responsable aw on ene jogi hen ha joni ko wiyete ganda darde anani joni non tay yasqudu bi tawbati wal istighfari isra'il warith tay o tuubi aw o yebi eddi aw tay ni kada o kada walla ima alayhi hadd walla ni onangam hadd wada may do makko haydo halaji kewdi na hen tan bandira est ce umna mumta wargo go mbi a tay tuubi a waɗi hoore ma ha joni ganduɗa jaɓiri wonde wonde neɗo hunde sari Allah yo dogne duma mbi jomiraɗo no jaɓa hay tubu heefereɓe keefereɓe wannoɓe ko boni wannoɓe shirku wannoɓe mbiliu so ɓe tuubi ɓe gaari Allah yiqul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jamia innahu huwal ghafurur rahim Allah ina yaafo junubaji ɗi fo sa woppi anani ɗum woni ganduɗa ko wiyete ko ɗum woni ganduɗa bangal bangal ittude fittaano wona hunde ganduɗa fijirteende anani surtout fittaano juuldo kay nabi sallallahu alayhi wasallam hadith goɗɗo jaa suudu ka bandu kiliraan tuufer ha mema leydi ɗum ɓur newade bange Allah ganduɗa yitta fittaano bani adam anani ndufa ƴiiƴam makko ƴiiƴam no way tiidde ni ƴiiƴam bani adam litere goto so manki hen jeeta ko yimɓe na ƴeewe hay attude ƴiiƴam ganduɗa yo watte ƴiiƴam es ɗum naf wattede makko ƴiiƴameje janane hay ɗo kadi haala mako o nana doctoreɓe no kula nden hunde yo Allah faawo en heɓɓito en ɗum wari sen ƴeewi e nder qur'ana jomiraɗo subhanahu wa ta'ala gonnam ina jeeya e jeese rentinde yimɓe wargo wi sa wari fittaano wotoru mbaɗa kono barɗo yimɓe foof nani batte bangal bonande batte bonande nde noon ko ɗum woni ɗo Allah wi min ajli dalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasadin fil ardi fakaannama qatala annasa jamia ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا بني ادم كاي النبي وي سيرتا نندو كاي دين ما نمودي تانك ارانا كاي جودي ما دينا مودي جيجا سدو مودي جيجا كاي حالا هيو كدي ناني دون والله ما كاي ا ساوري نندو غوت اللي حاجون ان اندا نون اي بانغالا جون يم كاد و بندونكي فامدو اي ساوري نندو غوت كانيوم ناندي حاجوني بانغال حاجوني ورد معصوم كانيوم ناندي اون بانغي almudu saba fi asil uquba asil ganduɗa torla gonɗo hen o wona e sifa o e sifaji ina mbawi sertude barɗo fittandu wotude barɗo temedere fittandu kam wona gotum ina anda kam barɗo temedere o ɓuuri wadde bonande anani jomiraɗo wala hon ɗiɗo ganduɗa kiɗo ganduɗa wi exemple uji nandingol Allah wi ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha o yimɓe ɓe ñande ummitata soɓe gummitinama ɓe cikkarama to ɓe mbaɗane aduna he sona hakkunde miide e 14h tan subaka tan walla kiihiɗel tan gana suratu naziati capannayyi e jeegom anani joni noon ganduɗa sa wari neɗɗo goɗɗo firti tan ka dactini hankkadi wargo neɗɗo ganduɗa deeninoɗo ɗum woni ganduɗa subhu o goɗɗo ari jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina haalana men ɗum e nder qur'an sabi kadabat qawmu nuhin il mursalin oyi a yimɓe nuhu ɓe fof ɓe jeddi nelaɓe Allah eyyi joni noon yimɓe nuhu en ɓe jidduno ko nuhu kono wonno kamɓe sari annabaɓe o ko goto ko tawiɗo sa yeddi hen goto no ana yeddi heddiɓe ɗum ganduɗa ko tashbih wiyete hada tashbih la yujibu anna labsuhum fi dunia innama kana hada almiqdar so allah wi ka annahum yawma yarawna ma yuaduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar ñande ummi tal soɓe darnama yaaso Allah ɓe cikkarama taw elle ɓe gone aduna he tan ko leer goto surtani tan wonde ko ɗum ɓe mbanno e aduna he noon. ɗum ɗo fo ganduɗa ko tasbi ha tuji ganduɗa joma so nandina rokka yimɓe exemple on e banggal rentinde gueɗe kulɓiniɗe ko noon faka annama qatalnaha jamia, walla e banggal hirjinde yimɓe golle moƴƴa e annabijuyi man salla al icha a fi jamaa faka annama qama nisfa leyl, annabi sa sallam wi sa juuli gueƴe nder dental illima taw saccere jamma o fo a darima aɗa waɗa nafila. Woman salla al fajara fi jamaa kala julɗo fajara e dental faka annama qama leyla kulla, no wayno jamma o fo a wawi darade ɗum. Ay anani joni noon ko hon noon ɗum ɗo no ganda ko nandingol ha hirjinde banggal moƴƴere anani. ɗum waɗi nala sa sallam kadi hadis imin sama ramadan wa atbaahu sittan min shawwal, o yi sa hoori lewru korka ndu ha timma abbini hen balɗe jeegom shawwal faka annama sama dahar elli korɗa ko gurdam maɗa foof anani. ɗum ɗo wiyete ganduɗa tasbih o ɗo ko hondani ardata ina anda kay awo ganda nela sa sallam kadi wi man qara qul huwallahu ahad, sa janggi qul huwallahu laabitere o wiya sa janggi ɗum gotol faka annama qara sulus al qur'an, elli a janggi tataɓ al qur'an. ina anda sawaba fail hadi l ashia anani baɗɗo ɗeɗo gueɗe noon nandani laybalgu sawaba al mushabbahi bi nandidinaɗo e baɗɗo ɗe gueɗe ɓe gona gotum janggoɗo qur'ana foof e janggoɗo qul huwallahu laabitati anani firtano heeɓi gan o nandidin ɓe nandidinama baraji kono firtano heeɓi hono ko baɗɗo ɗum ɗon fo heeɓi ko noon anani. ko noon ɗum woni ganduɗa law kana kadru sawabi sawan lam yakulli musalli l icha wal fajre jamaa man fa fi gamin leyl gara taabi on nas, sinno joni ganda ko annabi wi kala julɗo gueƴe walla julɗo fajiri wayno balɗo julde ha weeti ni ndega noon wadde neɗɗo wiyetako yo ummo jamma julɗo, ɗum kadi julo gueƴe ma tan e fajiri ma gasi wa wali julde ala ɗum hattama ummade julde jamma nandingol ngol. ɗum woni ganduɗa firtano wonda heeɓi baɗɗo noon on, sa heeɓi ganduɗa juuli fajiri a juuli dental icha e balɗo julde a heeɓai baraji makko tawde ɗum foka annama wiya foka annama sa sallam salla al icha wa subhi fi jamaa faka annama qiyamu layla anani. ɗum woni ganduɗa ko fassirta riwayaji kalɗi ɗo ɗi rukkumen famde dine al islam no wira dani. ɗum noon ɗum noon woni ganduɗa banggal dine al islam o, dine al islam no jeeya ko ɓuuri hadde ko ɓuuri rentinde ɗum woni ganduɗa fasiɗagal e toñangue wadde goofi ha yetto kay warde yimɓe, sa wari goto n mbayɗo mbarɗa kamɓe foof ni. dine l'islam wi ko julɓe yo jiɗodir ko annam ja al muminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim, wiya ko yen jiɗodir yen jurmodir yen jokkodir waynom ganduɗa fittanu ɓandu wotur ni tan. ay ɓanduma ɗu joni so hoorema muusi a ɗanotako jiteɗe ɗanotako, so peɗelil ma muusi jiteɗeɗe, so nofruma ɗu to muuse ma foof tadaa lahu sa'irul jasadi bil humma wa ganda terɗe ma fof tinan, kala to hunde ŋeccirma to gasma awa hankadi terɗe ma ɗe fof tiɗan. ɗum noon fa idaa atal afal qatilu min hada al jasdi udwan wahidan, ɗum waɗi firti ganduɗa barɗo barɗo fittano sa itti e tergal bani adama bonni hen gotal, no wayna bonniɗe kanƴe foof ni wonno sa finaɗɗo e junggo mum o ronkiɗana terɗe fo ɗanotako. ɗum waɗi man faman aada muminan wahidan, sa toñi julɗo goto way kono toñi julɓeɓe fo wonno kamɓe fo ko ɓandu wotur, waman aada jamia al muminina aada jamia annas, ko ni tan ɗum ɗo woni kaɗo haala fo ko beelma yimɓe nden to wadde bonande tan. ɗo waɗi sallallahu alih wa sallam la tuktalu nafsu zulman bi gayri haq, o yi fittano bani adama waɗatake tan gañalde e toñangue sona e dow gonga illa kana ala bni adama al awali kiflu min damiha, o wi kala barɗo fittano bani adama guiɗiɗo warde o heeɓi e bakkate he li annahu awal man sanna al qatal, wonno kanko idi warde ganani ɓi baba adama guiɗiɗo warde hoore o ha aduna gasa kala barɗo hoore o heɓan hen gueɗal makko o feccoto hen nani. ɗum ɗo foof ganduɗa ko rentinde ko annam wiya ko yen dento anani, ɗum ɗo ko waid anani ko hon noon kadi guiɗiɗo wadde jina e dow leydi he kala jinɗo o heeɓi hen, guiɗiɗo wujjude e dow leydi he kala gujjuɗo ɗo o heeɓi hen, guiɗiɗo yarde ɗo sangare e dow leydi he gasi kañumne ganduɗa kala jarɗo sangare o heɓana hen wain kana awalul mushrikina kad yakunu awla bi dalika, noon baɗɗo sirku billahi o kadi ɓuuri bonde puɗɗan yimɓe sirku billahi o, onne fuɗɗi ko boni kala baɗɗo hen awa ha joni ganduɗa awa kañumne heɓan won ɗiɗon goofi tan. ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alih wa sallam nde wi gorko gotan wi amr ibnu louhay ibnu khandaf, o yi onno lefte lefteɗe ɗe cattino fewi anani, ko hon noon ganduɗa lefteɗe ina cattino fewi kanko nela sa sallam namnima o wili annahu awalu man gayyara dina ibrahima ali, o wi kanko fo yiɗi waylude dina ibrahima alayhi ssalam anani, dina ibrahima kanko fo yiɗi firtuɗum ha fuɗɗoɗe in firtuɓe dina nelaɗo allah ɓeyno ko noon tan kala puɗɗuɗo bonande kay bida ene sirkuji ene mbilewu en ando am ur harnaw de lefta mawde du wad jomiraade wala takunu aw wala kafirin bi din alislam ari qur'ana nan hadisaje nan woro gidude ko ngone ka onon ngone ar wande yiddube fof anani du wore ganda ko wiyete ko yaji'ul maqtul bil qatil yawm al qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam hadith mo ganda jami'u tirmidhi an ibn abbas uyi barado gonnam aranya na darnga nasiyatu wa rasuhu bi yadi gonnam hore makko dum do makko nan aw daaju tashkhabu daman yaqulu ya rabbi sal hadha fima qatalani gonnam kanko barado ara mo wilni hore makko mo wilni gonnam jidam makko nan uyi jomara nam no do hol batte ko wardi kam ko badmi hako badmi ko mo wara kam fima qatalani anani kalo halo ko halo hulbini allahu man yaqtul mu'mina kala teedo kay bardo juldo ja suratul nisa batto chapande jena etati anani ko hundeji kulbini tanama e dente de ko yote wargo ko anani nabi sallallahu alaihi wasallam du yen dente de do gede dubnata bani adama kadi wi'a dusso mayi kadi o du wori sana sa nyami gede karmude famani sada aminkum an la ya'kula illa tayyiban falyaf'al kala mun baado yitude kay nyama hunde taw ganda ko de lamde wasa nyamde ko labani ko anani yo wat o allah yahula bainahu wa bainal jinnati mil'u kaffin min damin ahraq wa falyaf'al uy kala baado kadi wonde sababu adun do mbasa nadde ganda jengul dento da ruftu jidam bani adam hayso futta hayso ko hibbinda nawre tan e der sahih kadna asallahu la yazalu al mu'minu fi fushatin fi min dini uy jul serata dine makko no mujjido ko mu hedduri ma lam yusib daman harama so jufan jidam kay karmo rufde jidam en jiwo der sahih al bukhari anani ko non asallahu kadi hulli سباب المسلم يقتال جل او فاسق يرو قتاله ورد مكم كو كفر قال قتاله كفر هذا حديث يكون لا النبي صلى الله عليه وسلم ابن ماجه وجنا ترته من جنا اتفند حديث ابي هريره وقال الباني حسن صحيح انني دم دون كو سلي كو بندرا بندن دن غن الله نياغي جمرا سبحانه وتعالى يا الله رن رن دين جمن يا الله فاب ان دند من فتنه جبل حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وطلع الدين وغلبة الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم مالك الملك تملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تغضيهما من تشاء وتمنع منها من تشاء ارحمنا رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك لا إله إلا الله الكريم الحكيم لا إله إلا الله الكريم الحكيم سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين